بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كمان ترى شرنا تانا مويز وذو الحجة mwaka 1441 katika darsa kitabu Shama'il an-Nabi sallallahu alayhi wasallam lil-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati al-Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Fikia babu ma jaa fi ibadati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tuisoma baadhi ya hadith katika mlango huu, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuanzia hadithi ya 265. Qala rahimahullah: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا يحول السند. قال: وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معن: ست مرات، ثم أوتر ثم اضطجع. كما تلوتاجا منذ منغه كوا pamoja na kuwa mwandishi rahimahullah ametaja katika mlango babu majaa fi ibadati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa ibada ambayo ameizungumzia hapa zaidi ni qiyamul layl. Na hapa katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu asema Quraib rahimahullah asema kuwa Ibn Abbas amempa habari annahu bata inda maimunata wa hiya khalatu hirsan minhu liyara binafsihi salata nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ibadatahu billayl. Ibn Abbas radiyallahu anhuma alipofariki Mtume sallam alikuwa ni kijana mdogo sana, miaka 12-13, lakini alikuwa na hirs sana ya kufahamu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa na hirs ya kutafuta ilmu. Na yeye mwenyewe aeleza ile jambo baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwepo mwenzake katika Ansar sahibi yake, qala faqultu lahu halumma فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تواني بنا tuanze kuuliza kuhusu ilmu kwa masahaba Mtume sallam, wako wengi leo, tupate ilmu. Asema yule mwana akamwambia ya ibn Abbas, atara nasa yahtajuna ilayk wa fi sahabati fulan wa fulan wa fulan, wewe una watu watakuhitajia wewe, na katika masahaba yuko Abu Bakar, yuko Umar, yuko Uthman, yuko Ali, ulama katika masahaba, watu watakuja kwako wewe, wacha kujisumbua. Ibn Abbas, fataraktuhu faaqbaltu ila alilm, mimi nikamwacha nikaelekea katika ilmu. Ibn Abbas radiyallahu anhu alikuwa na hirs kama sahaba ambao wamepokea hadithi za Mtume sallam, yuwaenda hagoti mlango, alala nje ili apigwe na vumbi na jua, aonewe huruma zaidi, apewe elimu zaidi. Akitoka sahaba, ya ibn ammi rasulillah, ungenisizungumzisha mimi, nitakuja kule uliko nikufikishie ilmu. Sahaba wapenda Mtume sallam na wapenda watu wa nyumba ya Mtume sallam. Ambela, wewe una haki zaidi mimi kuja. Sasa ilikuwa kama atamfundisha hadithi moja atampa tano, sababu na maskini apata taabu. Ilifikia wakati Ibn Abbas alikuwa akikaa katika majlisi yake ya ilmu, Abu Bakar ashaondoka radhiallahu anhu, Umar, Uthman. Sasa watu wamuhitajie Ibn Abbas. Asema akapita yule bwana katika Ansari, yule mwanzo nizungumza naye, akapita akaniona nimekaa kwenye halqa ya ilmu, watu wengi. Faqala kana hadha alfata min Quraysh aqal minni, huyu kijana wa Quraysh alikuwa na akili kuliko mimi. Sasa huyu Ibn Abbas kuanzia mdogo alikuwa na hirs sana ya kutafuta ilmu, na katika mambo alikuwa akitaka kuyajua, alitaka kuona kwa macho yake Mtume sallam yuswali vipi usiku. Iwaweza kupewa habari, lakini itakuwa raha zaidi ikiwa lile jambo atakuwa amelikuta mwenyewe kwa macho yake. Kwa hivyo akaenda kwa nyumba ya khalati yake Maimuna Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, annahu bata inda Maimunata wa hiya khalatuhu, sababu ni khalati yake. قوله قال فاضطجعت في عرض الوسادة, mto ule una sehemu kwa urefu na kwa upana. Sasa mimi nikalala upande ule upana wa mto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ainama ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala wisadatihi, akalala pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fawadha ra'sahu fi 'ard al-wisada, akaweka kichwa chake katika upande wa upande ule mto. Wa huwa fi ghayati al-hirs an yushahida qiyam an-nabi sallallahu alayhi wasallam min al-layl, al-hirs ataka kushuhudia kwa macho yake kisimamo cha usiku cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kiko vipi. Wa jaa fi ba'd riwayat annahu talaba min khalatihi Maymunah radhiyallahu anha أن توقظه إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتبه ولكنه تنبه بنفسه وقام. نكون رواية نجينة كوا علم بيها خلتياك متوم صلى الله عليه وسلم كسمام وسيك كما النلال ميمي نيمشي لكن katika tukio hili akaamka mwenyewe. Wajua jambo kiwa na hamu nalo hata ule usingizi wa walala, lakini usingizi si kamili kamili, nitaka kuona kwa kila kipigwa na usingizi zaona siji nikapitwa. Kwa utalala katika hali ya chonjo chonjo ili uone kuna nini. Qawluhu wattaja'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi tuliha, Mtume sallam katika ule mto alilala katika upande wa urefuki. Ay anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa zawjahu Maymuna ittaja'a fi tuli al-wisada, Mtume sallallahu alayhi wasallam na mkewe Maimuna wakalala katika upande wa urefu wa ule mto. Wa fi hadha dalalatun ala kamali tawadhu'in nabiy sallallahu alayhi wasallam wa kamali hirsihi wa nusihi. Na hapa kuna dalili ya ukamilifu wa unyenyekevu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ukamilifu wa pupa aliyokuwa nao mtume sallam katika kuwanufaisha masahaba wake, hirs ya kufikisha kwa umma wake sunna zake. فإنه لما علم من هذا الغلام حرصه الشديد ورغبته العظيمة في معرفة هديه تركه ينام معه في عرض الوسادة. نتوم سلم لكوجيه حرصة لقناة ابن عباس نا رغبة كبوة لقناة كتك كوجيه وونغوف ولكوجيه نتوم سلم نسنة نتوم سلم alimwacha alale katika upande wa upana wa ule mtu lala kadala, na hii ni katika tawadhu aliyokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu fanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idha intasafa al-layl aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil, wa huwa bima'na hadith Aisha wa Abdullah ibn Amr as-sabiqain. Huko nyuma tulisoma namna alivyokuwa kigawanya mtume sallam usiku, kama vile alivyokuwa kifanya Nabii Allah Daud alayhi assalam, na ili tulieleza katika darasa za nyuma. Qawluhu fastayqadha rasulullah sallallahu alayhi wasallam faja'ala yamsahu an-nawma 'an wajhihi ay liyanshut an-nuhud wal-qiyam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamka akawa aufuta usingizi katika uso wake. Maana ya kufuta usingizi ni kuwa mikono yako mikavu, ukawafuta kwenye nini? Kwenye uso wako. Kulikufuta. Na hii ni sunna. Mtu akiamka kufuta ule uso wake usingizi ni katika sunna. Msijali, karibuni mtapata faida. Toa kwa madaktari watawaambia ina faida hii na hii, mtafanya nyote. Kuna watu wakiambiwa kuwa hii ni sunna hawafanyi mpaka wajiambie kumbe hii yazuia watu kuzeeka. Oh, kumbe zile muscle zile huwa zinjifunga. Sasa mtaelezewa maelezo kama haya. Alafu hata wale pia ambao hawataka kufuata sunna watafuata. Sawa. So, kwa mtume sallam akifanya sasa hii ni sunna. Kabla hujajua chochote, mtume sallam alikuwa akiamka usingizini afute uso wake. Ule usingizi afute. Alayhi salatu wasalam. Ili kupata nashat ya kusimama. لأن الإنسان إذا حرك يده على وجهه بعد القيام من النوم أحس بشيء من النشاط. Mtu akipitisha mkono wake katika uso wake baada ya usingizi uhisi kiasi fulani ya nashat, yani huchangamka. Na Mtume sallam alikuwa akifanya hivyo. قوله ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. كيش أمتوم صلى الله عليه وسلم أنا ألكوا كسوما آية كومي زمشو زسورة آل عمران. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب مبكا مشو صلى. وهي آيات جامعة لمعان عظيمة. ukiziangalia hizi aya utakuta zimekusanya maana makubwa sana ndani yake. min dhikri llahi ta'ala, ndani yake katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubi. والتفكر في مخلوقاته ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كوي kuzingatia katika viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni aina ya ibada. Atafakkur fi khalqi Allah. Ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu nalo hawa ulul albab katika hizi aya. Kuna watu waweza kupita katika hizi ayat kaunia wakaziona, lakini zisiwafaidishe chochote. Sababu hebu wewe fikiria na kuwaza leo, na yasikitisha hili jambo limekuwa la shamiri sana, na ndio wachukuliwa ni watu werevu wenye ufahamu. Hii da'wa inaoenea ya ilhad, ya watu kukanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, imeenea sana. Na yasikitisha mpaka katika vyuo vikuu. Mimi nafikiria sasa mara ya pili au mara ya tatu nishasikia vijana wa Kiislamu wamertadi. Wallahi alazim. Eti amekuwa haamini uwepo wa Allah. Suala la kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala, hilo mwanadamu amemalizana nalo kuanzia alipozaliwa. Kuanzia azaliwa mwanadamu hilo ashamalizana nalo. Na kama uamini, ngoja nikuonyeshe mfano. Niitie mtoto. Allah yuko wapi? Nani amkwambia? Mko juu, ana madrasa. Madrasa wamekonfirm. Kile wajua. Ukimuuliza tu huwa hafikirii. Na wewe nenda kaulize watoto wote duniani. Wallahi idhhab, is'al ay walad fi al-'alam. Mtoto yote. Muulize Allah yuko wapi atafanyia. Hapo hapo hii kitu si ya kufikiria. فطرة الله التي فطر الناس عليها. كسؤال لتوحيد الربوبية حتى أبو جهل هكفيلي ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. أبو جهل أبو لهب هي هكفيلي لكن كنا واتوا مبامكوت نتاي ومفيلي كتكهيلي جامبوا أمبالو أبو جهل فرعون هذه الأمة هنو بنزاني نالو. Leo utapata, alafu yasikitisha upate kijana wa Kiislamu ashindwe kujibu shubuhati kwa akili tu ya kuzaliwa. Wacha falsafa nyingi, maana watu wa falsafa wana mambo mingi. Nikumbusha Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, kuna darasa moja tu aeleza tukio, kijana amekwenda akasoma chuo kikuu lakini atakhasas katika falsafa. Soma falsafa. Baada ya kumaliza kusoma, amerudi nyumbani, babake amekaa naye wala, wamepikiwa kuku, kuku mzima yeye na mwanangu. Amwambia, mwanangu umesomea nini huko? Sema mmesomea falsafa. Na hiyo faida yake nini elimu hiyo? Wazazi wengi hawakusoma. Faida yake ni, asema ile elimu niliyosoma naweza kukufanya huyu kuku mmoja ukaona uangapi? Mwawili. Huyu mmoja naweza kukinaisha ukaona ni wawili. Akamwambia, basi hiyo elimu nzuri, mimi namla peke yangu huyu, yule wa pili chukua wewe, yule wa pili wewe mle wewe, na mimi namla huyu, wewe yule wa pili utakayekinaisha kwa yuko hapa wewe mle wewe. Elimu za kijinga kabisa, hakuna faida yoyote unaoipata isipokuwa balani. Sasa mimi nitakupa mfano wa akili ya kuzaliwa tu. Tumia akili yako ya kuzaliwa, hata kama siku moja kwa mwaka. Siku nyingine bakia mjinga. Lakini moja, siku moja tu ikusaidie akili yako. Hawa jamaa wanaukanusha uwepo wa Allah. Wewe wakikuuliza, thibitisha kuwa Allah yupo. Wewe mwambie, kabla sija kujibu swali, mwanzo nithibitishie wewe kuwa Allah hayuko. Wallahi ahlif lakum billah ma yastati'. Hawezi kuthibitisha kuwa Allah hayuko. Isipokuwa atakwambia kwa sababu usifanye nini? Simuoni, simsikii. Yaani zile hisia zake alizonazo zile za kula na kulala peke yake ndio yajua, ndio zamtambua Allah. Kwa hivyo shida yako wewe ni kwa sababu humuoni, mimi nitaitatua. Hivi nikuulize kwa mfano, sina hapa. Tuseme hiki kitu hii, hiyo ito nini? Maski. Naam. Hivi nikisema hii maski ndogo ya uzo shilingi 50 nafikiri kama sikosea za Kenya. Nikisema mimi kwa mfano hii imekuja hapa yenyewe, mimi nikaivaa nikawa naitia mfukoni, hata sijui nikuje kwenyewe tu, hakuna mtu ameitengeneza. huyu mulhid, hapo hapo atasema mimi ni muongo na kusaidia tu. Je, kuna mtu hapa aliyevaa hii mask, mimi natoa mfano tu, ajua nani ametengeneza? Anionyeshe hapa, mimi hapa namjua aliyetengeneza nani. Kuna mtu yajua? Ama ulikwenda ukanunua ama ukapewa, ulimuona anayetengeneza? Hukumuona. Lakini huwezi kukubali kuwa imekuja yenyewe, wewe waamini kuwa kuna binadamu amekaa mwenye akili zake timamu akatengeneza hiki kitu ili kikufae wewe. Hilo waamini. Sasa ikiwa maski ndugu yangu ya shilingi 50 waniita mimi mrongo nikisema imekuja yenyewe, hivi waniona mimi mjinga sana nikubali mbingu na ardhi na mito na bahari na samaki na wewe na nani? Yani sote tumekuja tu bah, hivi hivi. Kulingana na misingi yako wewe, huwezi kukubali hilo. Si misingi yangu mimi, kabla yangu mimi. Wewe mulhid, kwa misingi yako huwezi kukubali. Sasa ukitembea wewe katika hii dunia, wewe angalia juu mbinguni. Nazo suratu al-mulk katika salati al-fajr, ukaitizama hii mbingu, Allah akwambia hal tara min futur, ushaona kuna mahali kuna nyufa katika hizi mbingu? Wamepita wangapi katika huu ulimwengu tangu kuumbwa mbingu na ardhi? Alafu nyinyi binadamu mlikuwepo wapi? Ama nyinyi ndio mliotengeneza hii ardhi? Kabla nyinyi kuwepo, hii ardhi ilikuwepo na mbingu zilikuwepo. Nyinyi mkaja, nani aliyewaleta? Maswali kama haya huwa hawawezi kuyajibu. Lakini khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Hafikirii kule alikotoka. Wadharaba lana mathalan wa nasiya khalqa. Wengi katika watu wajisahau. Sasa katika hizi aya za suratu Al-Imran za mwisho, ndani yake Allah wale aliowasifu katika sifa zao ni wenye kufikiria katika viumbe alivyoviumba Allah. Na katika kufikiria huku kwa kusaidia wewe, si kusema kuwa Allah yupo. Allah yupo tangu na hapo. Hili halihitaji mjadala. Hili tushamalizana nalo hili. Ya kufanya wewe utambue utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ameweza kuumba mbingu na ardhi na vilivyomo, atashindwa kwa mfano kuwaleta nyinyi upya? Allah asema la khalqu samawati wal ardh akbaru min khalqi nnas. Na mengi katika mazingatio yako ndani yake. Pia wa husni du'aihi wa munajati. Tizama ule uslubu wa du'a ulioko katika mwisho surati al-Imran. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ربنا زل أدعي نمنا زنبكوجة نهابا بيا يتفندش سيسي نمنا كموانبا الله سبحانه وتعالى وما ندب إليه من العبادة إلى لهميز الله سبحانه وتعالى كتك عبادة وما وعد على ذلك من الثواب أني لا أضيع أجر عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى كو الله أهدي كو نيني فنيني عمل ميمي سيبوتيزي جهود يمتو يوتن تمليبك وعمليك وتوعد على معصيته من العقاب ليكون ذلك تنشيطا له على العبادة نا الله أكتاجي بيا مكميو كوالي ambao watamuasi Allah subhanahu wa ta'ala kuwa watapata mateso na adhabu mbele ya Allah, ili ikupewe na shati zaidi ya kumwabudu Allah. Qawluhu thumma qama ila shannin muallaqin, ay qama min al-firashi ba'da qiraati hadhi al-ayat ila shannin muallaq. Washannu huwa al-qirbatu allati tusna'u min al-jildi. والماء الذي يكون في الشن يكون فيه شيء من البرودة والماء البارد من أسباب النشاط بعد القيام من النوم. أسمى شيخ عبد الرزاق متومة صلى الله عليه وسلم أليبو سماما أو أليبو أمكا akasoma hizi aya, kisha akasimama katika chombo cha maji ambacho huangikwa, kinachotengenezwa kutokamana na ngozi. Nafikiri saa hii tukizungumza, sijui kama kuna mtu shawahi kuona hapa katika sisi chombo kama hiki. Almuhim, kama hujakiona siku hizi, ukiingia kwenye internet utakiona. Lakini Hadhramaut, kama sikukosea, kuliko Badwi, paka leo watumia, yaangikwa chini ya mti kisha yatengenezwa. Yani ule mbuzi akishachinjwa kwa mfano, hunolewa makini sana ili ile ngozi isiwe na tundu, kisha hushonwa vizuri sana ikarejeshwa sawa sawa, yani kama ikawa kama kibofu. Wana namna waitengeza hivi ile maji yakawa hayavuji. Kisha pale sehemu ya shingo ile hutengezwa nini? Hutengezwa kama mfano wa kifuniko cha kuziba, au hutumiwa kamba kufunga pale. Kisha hutiliwa maji ndani, baada ya kukaushwa ishasafishika ile ngozi, hutiwa maji ndani, ikaangikwa, ikamwagiwa maji juu yake. Mara nyingi hufanyiwa mwagiwa maji juu yake, kwa sababu wale hawana mafriji, na alhaja tutaftuku alhila. Ikitokea kuwa wasema, Waingereza wasema necessity is the mother of invention, utavumbua ikiwa wahitaji. Kwa mtu yuhitaji atavumbua kule kiliko kile kitu, utashangaa. Na wewe angalia kila mahali kulipokuwa na haja, hata kama hakuna njia ya kutengeneza kile kitu, watu watafanya njia ambayo, maana hakuna budi, lazima una. Kwa hili lilikuwepo tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na leo baadhi ya nchi kama Yemen iko paka leo watumia. Maji yake yana baridi ambayo haiumizi kifua, si baridi ya friji mara nyingine ya kuumiza kifua. Maji yake yana ubaridi mzuri, kama kwa mfano mtungi, kwa mfano wa karibu, maji ya mtungi namna yanavyokuwa baridi, namna ile ile. Kwa hiyo ukitumia maji haya kwa sababu yana ubaridi fulani, ni sababu ya kukupa na sharp usimame kutokana na usingizi wako. Wa Mtume sana alikuwa kitawadha kwa maji haya, alayhi salatu wassalam. Qawlu fatawadha minha fa ahsana alwudhu'a thumma qama yusalli. Mtume sana akatawadha, akafanya vizuri katika kutawadha, kisha akasimama kusali. Qala Abdullah ibn Abbas faqumtu ila jambihi, nikasimama ubavuni mwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fawadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadahu alyumna ala ra'si. Mtume sana akaweka mkono wake wa kulia juu ya kichwa changu. Thumma akhadha biudhuni alyumna fafatalaha ay haraka alyada ala aludhuni tahrikan yasiran. Kisha akapitisha mkono wake hapa katika masikio yangu kidogo hivi. Jaa fi ba'd riwayat an ibn Abbas radiyallahu anhu ma annahu qala inma sana'a dhalika liyunisani bi yadihi fi dhulmati al-layl. Amefanya hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ili amuondolee upweke. Ibn Abbas, tuko pamoja hapa katika ibada, katika kile kiza cha usiku. Sasa alikuwa akiswali Mtume sallam, kuna kiza pale anaposwali alayhi salatu wassalam. Yustafadu min hadha anna alharakata alyasirata fi alsalati la tu'athiru ala alsalah. Na hapa tupata faida kuwa haraka yasira katika swala haiathiri swala, na ikiwa ina haja basi itakuwa mimbabi au la kuwa yajuzu. Kwa mfano mtu yuko katika sutra, kisha sutra ni mtu akaondoka akasungia karibu na sutra, la basi. Kadhalika mtu yuwaswali akasikia mwili wake wa mwasha sehemu fulani, akajikuna ile 1 2 bado moja, kisha 3 kisha mwache aume ule chungu wewe paka achoke. Jamaa sema nikipiga ya 4 hapa swala ishabatilika. Maadamu ile haraka ina maslaha na wewe, la basi. Au nikusema baada ya haraka 3 basi swala isihi, hakuna dalili, hakuna dalili ya hilo, isipokuwa mtu asifanye haraka ambazo zina faida katika swala. Sasa hapa itakuwa ni makosa, mtu yacheza cheza katika swala makosa. Lakini kuna jambo wahitaji, kuna dharura, labda mtu ajikuna ifanye. Na pia katika kujikuna, wallahi siku moja nakumbuka kitambo sana, sisi wadogo tukiambiwa maneno haya, tena mtu ni ustadhi anasimama mbele, khurafi, simama sema hata ukijikuna unajikuna namna hii, hii unahesabu 1 ukirudi hivi mbili hivi tatu, sio? Kwa hivyo unajikuna moja tu unatulia. Ukifanya moja mbili, yani ukienda mbele ukirudi nyuma ni mbili hizo. Kwa hivyo hisabiwa. Na mwingine hapa simu yake ikalia ikawa yaudhi watu kwenye swala, kulikuwa na nikah msikiti mmoja mahurafi. Yaudhi wa ya akhi yuudhi nnas. Ile jawali yalia kulikuwa ila nsahau kuweka silent. Sasa usawa ni mtu afanye nini? Simu inlia, chukua simu yako kata. Hata ikiwezekana waweza kuzima zima ile simu yako itie mfukoni. Sababu waudhi watu katika swala, huondoa khushuu za watu katika swala. Na wengine huweka muziki, Allah yahdina wiyah. Muziki ya swala. Yaani lau kama italia pale subhanallah. Ne. Siku moja moja ametupa simu yake chini kaanza kuimba leo ni leo. Wallahi alazim. Baada ya swala yule imamu ansimama asema leo ni leo. Utapambana na Mola wako wewe. Watuudhi tu katika swala. Sasa yule bwana ametupa chini simu. Hawezi kuinama kwenda kuichukua kuisimamisha, sasa ikawa yaimba kwenye swala. Almuhim. Imamu wa huku mwingine, sitaji mimi wapi wacheni. Baada ya sala akasimama tena mtu ambaye anyoshwa vidole kwa msomi mkubwa kwao. Si mimi nawaambia hii ni mabofu tu ya pulizo wa mahurafia. Hii ni mvituko tu. Asema imezuka fiqh mpya inaitwa fiqh aljawalat. Ah, tuambie mufti. Simu yako ikilia katika swala sema, ukitia mkono mfukoni kuishika hiyo ni haraka moja. Ukiitoa hivi ni mbili. Ukikata ngapi? Tatu. Vunja swala uanze tena swala. Kisha urejeshe simu yako mfukoni. Imamu. Ya akhi haraka kwa maslaha ya swala la bas. Sasa maslaha ya swala. Sababu yaudhi wa Islamu pale katika msikiti. Toa simu yako, kata simu yako, zima simu yako, tia mfukoni, uendelee na swala. La bas. Haina matatizo yoyote. Watu wasitiwe hofu. Hofu kama hizi zaleta mwisho maradhi ya wasiwasi. Ni kama yale ambao pia watu huambiwa ukioga janaba kwenye ndoo tone tulikirudi. Najua hapa wako watu wafikirie hivyo. Tone tulikirudi pale yale maji ya bili fanya nini? Uyamwage yote uanze tena. Kwa nini bwana? Kwani huyu mtu ni najisi? Yale yule binadamu ni najisi? Mbona unataka kumdharau yule? Kwani ni mbwa yule? Ni binadamu. Ameoga yale maji yamerudi, yamfanya nini? Hajaribu yale maji. Sasa yale maji ya musta'mal. Na Mtume sallama, nenda kasome kuwa litawadha na fadhl alma, yani bakisha iliyobakishwa na mkewe. Na Mtume sallama alikuwa akiweka mikono yake ndani ya chombo baada ya kusafisha mikono yake. Lakini hii fiqh ya kutia na wasiwasi sijui imetoka wapi. Au mtu asisikilize fiqh hizo za ajabu ajabu. Kuna mmoja mimi kwenye redio mmemsikia na masikio yangu. Sema ukitaka kutia mkono kwenye maji yako kutawadha, ikiwa hukusema maneno haya basi yale maji yataharibika. Maneno gani sikizi? Na waitu an udkhila yadi fil ina'i. Hivi hivi asemeye. Wengine washamjua nani? Na waitu an udkhila yadi fil ina'i. Usiposema hivyo basi yale maji yashachafuka. Wacheni kudanganya watu. Wacheni kudanganya watu, moti ya watu maradhi ya wasiwasi. Na ndio leo utasikia maswali mingi, wajua tu huyu mtu ana maradhi ya wasiwasi. Fiqh ya kikhurafi itakufanyia na wasiwasi. Usifikirie ni Shafi'ia ile. Ukienda kusoma vitabu vya Shafi'ia mbali na wanaoyazungumza wao. Na wewe nenda soma. Tara الناس في المشرق وهم في المغرب صلى الله عليه وسلم. قوله فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ذا كwanza 2 ذا 2 ذا 3 6 كيشا كسوتين ركعه 2 ngapi hizo 8 ثم ركعتين ngapi hizo 10 ثم ركعتين ngapi hizo 12 اي صلى 12 ركعه بست تسليمات Mtume sallam akaswali rak'a 12 kwa salamu 6, yani baada ya kila rak'a 2 salamu. Qala ma'nun 6 maratin thumma awtar. 6 marat akusudia nini? Salamu zaidi, salamu 6. Hadha ta'kidun min ar-rawi 'ala al-'adad, atiliamkazo ile idadi. ثم اضطجع بعد يا كسوالي زيلي مبيلي مبيلي مرة كمنا إذا كوركا كمنا مبيلي إلي ويتري كسوالي بكي ياكي موجة كيف كسوالي كمنا نغابي كمنا تاتو ثم اضطجع قال هذا الاضطجاع كان في السدس الأخير من الليل ليكون أنشط لأداء صلاة الفجر huku kujilaza mtume sallam na kujipumzisha ilikuwa ni katika sudusi ya mwisho tulizungumzia anasema katika halqa iliyopita namna alivyokuwa kigawanya mtume sallam usiku wake baada ya salati al-isha akiugawanya usiku wake mara sita na namna alivyokuwa akifanya kwa ile sudusi ya mwisho alikuwa akijipumzisha ili aamke na nashaf kwa ajili ya swala ya alfajiri hatta ja'ahu al-muadhdhin أي بلال رضي الله عنه مبكا كم جدي بلال رضي الله عنه كم جلشك وصلاة مفيك وكاتي فقام فصلى ركعتين خفيفتين نافلة الفجر التي تكون بعد الأذان نهيز نزل ركعان بيلي زا قبلية الفجر أمبازو أصليوا بعد يا أذانا كنا بوذنيوا كواجد صلاة الفجر كنا ركعان بيلي سنة والسنة فيهما أن تخفف أن تخفف سنة نكويز ركعان بيلي سواليو خفيف وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وذلك ليفتتح عمل النهار بالتوحيد بنوعيه أفنغوزا عملياك يمشانا kwa tauhidi kwa namna zote mbili katika kigawanyo hiki ulama wasema tauhidi kwa vigawanyo viwili na kuna kigawanyo ambacho wasema iko namna tatu hapa katika mbili nitaeleza hapa kuna moja zaingia mbili chini yake al-amali fi surati al-kafirun tauhid amali ambayo hii ya kusudiwa tauhidun ibada ibada anaifanya yule muislamu hii ni katika suratul kafirun qul ya ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budu mpaka mwisho wa sura ukiangalia utaona yazunguka katika tauhid al ibad na ndio maana ikawa suratul kafirun ta'dilu rub'ul qur'an kama vile suratu al ikhlas ta'dilu thuluth al qur'an imethubutu kwa mtu msana suratul kafirun ni robo ya Qur'an kwa sababu ya zungumzia tauhid katika upande wa nini al-amali wal-ilmi fi suratul ikhlas al-tauhid al-ilmi hapa ya kusudia tauhid al-asma wa-sifat na ingia kabla hapo tauhid al-rububia kwa nini imeitwa tauhid al-ilmi kwa sababu hatuwezi sisi kujua majina ya Allah na sifa zake isipokuwa kwa kufanya nini kwa kusoma katika kitabu chake na kujua amejieleza vipi Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo haipatikani isipokuwa kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitume wake ndio maana kiitwa at-tauhid al-ilmi qala wa kana yaftatihu 'amala al-layli bihatayn suratayn aidan kadhalika 'amali yusiku alikuwa akifungua na hizi sura mbili bimaana baadiye ya maghrib mtume sallam pia alikuwa akisoma suratul kafirun baada ya fatiha katika rakaa kwanza na suratul ikhlas baada ya fatiha katika rakaa ya pili tizama wewe mwanzo wa siku ameanza na sura hizi mbili baada ya fatiha na mwisho wa siku yani kuanza usiku sasa pia amefunguza na sura hizi wadhālika fi rak'atayn allatayn yatanaffalu bihima ba'da salati al-maghrib pia yasoma sura hizi na hii ni kuonyesha umuhimu wa tauhid katika maisha ya muislamu afungua na tauhid na siku yake usiku pia yufungua na nini na tauhid kuonyesha uzito wa jambo la tauhid mtume za sallam mtu anaweza kufikiria alikuwa yusoma tukafirun na ikhlas maulama wakaeleza kwa nini alikuwa akisoma suratul kafirun kisha akisoma suratul ikhlas katika sunna ya alfajiri na katika sunna baada ya nini baada ya maghrib sababu yake ni ili kufunguza amali yake kwa tauhid amali yake ya mchana ifunguza kwa tauhid na amali yake ya jioni au ya usiku pia ifunguza nini kwa tauhid na hili ni jambo muhimu sana kufahamika yatupa zaidi uzito wa Muislamu kuifahamu tauhid. Kwa nimepanga somo hadithi nyingine. Naona muda umekwenda. Tutasimamia hapo inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.